सी सजी है ये वादी, एक खुशबू सी है फिजाओं में। धूप पर्वत पे यूं उतरती है जैसे घुंघरू बंधे हों पांव में। सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आंखों से दिल में मेरे ओयूं उतरता है। सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आंखों से दिल में मेरे कोई यूं उतरता है। जोश है जवानी है, शाम ये सुहानी है, आज अपनी आंखों में एक नई कहानी है। साथ साथ रहते हैं, धूप छाओ सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ, तेरे बिना यार कहाँ, अपनी जिंदगानी है। हसरतों से भी ऊंचे हैं पर्वत, उमंगों से रंगीन गहराइयां है। मस्ती का आलम दिलों में जगाए, दरख्तों के कुछ ऐसी अंगड़ाइयां है। जोश है जवानी है, शाम ये सुहानी है, आज अपनी आंखों में एक नई कहानी है। साथ साथ रहते हैं, धूप छाओ सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ, तेरे बिना यार कहाँ, अपनी जिंदगानी है। उजले बादल का काफिला अक्सर नीले अंबर से यूं गुजरता है जैसे नींदों की गहरी वादी में ख्वाब पलकों पे कोई बुनता है। किसे ये पता कब बदलता है मौसम, है मौसम। चलो आज मिलजुल के कुछ ऐसा कर ले, यहाँ रंग मस्ती के बिखरे हुए हैं। चलो आज हम इनको आंखों में भर ले। जोश है जवानी है, शाम ये सुहानी है, आज अपनी आंखों में एक नई कहानी है। साथ साथ रहते हैं, छाओ सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ, तेरे बिना यार कहाँ, अपनी जिंदगानी है। जिंदगी तो दोस्त तूने सहारा दिया है, ये दिल नाज करता है हर वक्त जिस पर। हमें दोस्ती ऐसी आरा दिया है, साथ साथ रहते हैं, धूप छाओ सहते हैं, साथ साथ रहते हैं, धूप छाओ सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ, बिना यार कहाँ, अपनी जिंदगानी है। सपनों की वादी में रंग नया भरता है, आंखों से दिल में मेरे कोई यूं उतरता है। जोश है जवानी है, शाम ये सुहानी है, आज अपनी आंखों में एक नई कहानी है। साथ साथ रहते हैं, छाओ सहते हैं, तेरे बिना यार कहाँ, बिना यार कहाँ, अपनी जिंदगानी है। हर तरफ ख्वाब रक्स करते हैं, दिल भी ऐसे में गुनगुनाए तो काश एकाएक इन वादियों में कहीं रंग कुदरत नया दिखाए तो।